To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 18 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu i w nowym tygodniu. Rozpoczynamy od wtorku, 18 dzień kwietnia przed nami. Słońce obudzi się już, tak, już za pół godziny. Zajdzie po 19.30. No i chcielibyśmy, by to słońce tak długo nam świeciło nad nieboskłonem, nad naszymi głowami, jak ten dzień będzie trwał ponad 14 godzin. No ale pan synoptyk za chwilkę rozwieje, nie dość, że wiatrem silnym i porywistym, właśnie te nadzieje właśnie na dłuższe chwile ze słońcem. Szczegóły prognozy za chwilę, no ale by słońca nie zabrakło, jak my to mówimy, słońca bez końca życzymy dzisiejszym solenizantom, a dziś Alicji, Apoloniusza, Bogusława i Flawiusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, dziś także Światowy Dzień Krótkofalowca. No to wszystkim ludziom z branży czy zainteresowanym hobby składamy życzenia. 7-3. Przesyłając także radiową kartę QSL. Wtorek, 18 kwietnia, 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. tertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Piotr Zioła, także z listy przebojów trójki. No, na Afrykę to się nie zanosi. Na safari też. 5:08. No, nie bardzo pasuje do Afryki, do safari. Chłodne, arktyczne powietrze. Chłodne to tak delikatnie, pan synoptyk. Z minusikami w wielu miejscach dziś. No, z samego rana 2, 3, maksymalnie 4 plusy z państwa porannej korespondencji. Na dziś pochmurno będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W rejonach górskich już sam śnieg. W Karpiatach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 10 cm. W wielu miejscach możliwe dziś przejaśnienia, ale tak patrzę na mapy pogody. No, te większe przejaśnienia znów w mniejszości. No, ale może się rozpogodzić miejscami na północy. Wiatr umiarkowany na północy oraz w zachodniej połowie kraju dość silny i porywisty. Ciśnienie się waha się. A na termometrach no, temperatura wyrównana w rejonach podgórskich koło plus 1 stopnia. W dzień na południu kraju 4, na północy 6. Najwyższa temperatura dziś na Mazowszu i na Podkarpaciu oraz na Zamojszczyźnie do stopni plus 8. Ledwo jak się podpisuje pan Jarosław Busiarz, informuje o tym w dalszym ciągu swojej korespondencji, że pan synoptyk chyba jednak usłyszał, bo i temperatura do góry poszła i chmur jakby mniej, pozdrawia na 100 kilometrów, na setkę przed Białymstokiem Busiarz, pan Jarek. To być może pan synoptyk zasłuchał się w te prognozy pogody radiowe, jak z tymi Indianami, którzy to chrust nosili. Może coś w tym jest. Pani Beata z Poznania, po nocnym deszczu ptaki twierdzą, że wiosna. Dzień dobry, dobrego dnia. Dwójeczka z plusem, tak czy inaczej. Jeszcze pan Andrzej poświątecznie wita i pozdrawia z Roztocza. Jeśli chodzi o tę rozgrzewkę, to jeszcze będziemy mieli w pewien sposób podsumowanie tego, co działo się wczoraj, bo i państwo, a propos tej muzycznej rozgrzewki, tych naszych wydzieruchów, gitar i perkusji, proponują także i tę rozgrzewkę fizyczną, nawiązując również i do zapowiedzi tego, co pod koniec tygodnia, w najbliższy weekend będzie się działo, rzecz jasna, z trójkowym akcentem. No to do tego jeszcze wrócimy, ale wcześniej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. A dziś na Wojskowych Powązkach w Warszawie Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna ostatni etap poszukiwań ofiar komunistycznego terroru. Miejscem prac będzie tak zwana Łączka, gdzie w latach 40. i 50. komuniści potajemnie grzebali m.in. żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego, a do odnalezienia pozostały szczątki około 100 osób. Śledzenie transportów z alkoholem czy paliwami zakłada tak zwany pakiet transportowy, który wchodzi w życie. Regulacja Ministerstwa Finansów wchodzi właśnie dziś w życie, a regulacje krytykują organizacje paliwowe, jak i te zrzeszające przewoźników. To kolejna po pakiecie paliwowym i energetycznym regulacja, która ma pomóc w ograniczeniu szarej strefy w branży surowców. Ważna informacja drogowa z autostrady A2 po wczorajszym karambolu na wysokości miejscowości Bóg i Nowy Tomyśl. Ta autostrada została w obu kierunkach już odblokowana. Przypomnijmy, w wyniku karambolu jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych. Wieczorem na 130 kilometrze tejże autostrady A2 w kierunku Świecka doszło do zderzenia 19 samochodów. W przeciwnym kierunku wpadły na siebie 4 auta. Na wstępne informacje, które otrzymała policja, wskazują, że kierowcy, którzy jechali tamtą trasą w kierunku Poznania, patrzyli na to, co działo się po drugiej stronie drogi. Ich auta zaczęły na siebie wpadać. Autostrada A2 w kierunku Świecka była przez wiele godzin zamknięta. Ruch na węźle autostradowym w Buku był kierowany do tej miejscowości. Policjanci przypominają, by zachować ostrożność. Te zdarzenia drogowe, jedno i drugie, w jednym, w drugim kierunku wskazują, że nieostrożność i brak koncentracji za kierownicą mogły być powodem właśnie tych wypadków, również tych najgroźniejszych. Najważniejsza informacja, że autostrada A2 w tym miejscu po karambolu, tym wczorajszym wieczornym, w którym uczestniczyło 19 samochodów, jest już odblokowana. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym, powracającym po świętach, także dojeżdżającym do pracy. Na Budziku kwadrans po godzinie 5, za chwilkę szelest prasy. Worry. was feeling bad. Tide supplied with love is always high. They bring you coffee, 'cause they, you're more loving. The thing that we cope with requires patient peace and that what we call forgiving mind. But the last one is so fucking hard to find. Hey, my name is Fine. Dwadzieścia minut po godzinie piątej zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że sprzedaż kosmetyków i produktów toaletowych sięgnie w tym roku 23 miliardów złotych. Rosnący o ponad miliard rocznie biznes przyciąga kolejnych graczy. Tak dobrego roku jak 2016 na polskim rynku kosmetyków już dawno nie było, podkreśla Rzeczpospolita. Choć nawet w czasach globalnego kryzysu Polacy nie rezygnowali z kosmetyków, choć częściej szukali promocji. Te ostatnie dwa lata przyniosły wyraźny skok wydatków. Branża kosmetyczna na fali wznoszącej, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że automatyzacja i cyfryzacja wyprą z rynku pracy prawie połowę obecnych profesji, a Polacy nie są gotowi na te zmiany. Nowe technologie rewolucjonizują rynek zatrudnienia. W Polsce zagrożonych automatyzacją jest już 40% stanowisk. Według raportu Aktywni przyszłość rynku pracy zaledwie co dziesiąty Polak śledzi zmiany na rynku i aktualne trendy, by móc się do nich dostosować. Ledwie 19% Polaków uczęszcza na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. Co trzeci bezrobotny w Polsce nigdy nie korzystał z komputera. W krajach starej Unii jest to co dziesiąty bezrobotny w Polsce. Co szósty zatrudniony nigdy nie używał komputera, podczas gdy w starej Unii dotyczy to ledwie co 16 pracownika. Coraz bardziej cyfrowe gospodarki będą potrzebowały stałego dopływu specjalistów IT z powodu ciągłego rozwoju big data, aplikacji mobilnych czy internetu rzeczy. W tych sektorach jest zapotrzebowanie zwłaszcza na analityków, tak zwanych data miners, osoby pozyskujące dane, także deweloperów od oprogramowania i aplikacji, specjalistów od sztucznej inteligencji, projektantów maszyn i robotów, czy ekspertów od marketingu cyfrowego i e-commerce. Popyt będzie rósł także na e-liderów, czyli osoby, które potrafią łączyć kompetencje cyfrowe, biznesowe i zarządcze. Przyszłość w e-zawodach tam jest. O tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna o marnowaniu żywności. Okazuje się, że marnujemy, wyrzucamy, spuszczamy w klozecie, kupujemy tanio i dużo, co równa się tonom wyrzucanego jedzenia, które w przeciwieństwie do ciuchów z sieciówki nie podlega recyklingowi. Nie cierpimy brzydoty, nawet jeśli dotyczy jedynie kostropatych marchewek i nieforemnych jabłek. Błyszczące, idealne, wykształcone, równo zabarwione, koniecznie ułożone symetrycznie z ogonkami do góry. W idealnej harmonii z sąsiednimi skrzynkami. Tak, te jabłka sprzedadzą się na pewno. Coraz bardziej pokraczne, z plamkami, brzydkimi odcieniami czerwieni, lądują w skrzynce na odpady. Każdego dnia bohater tejże opowieści, pan Grzegorz, razem z innymi pracownikami jednego z supermarketów zbiera kilkanaście takich skrzynek samych tylko jabłek, bo chociaż producenci i hodowcy dobrze wiedzą, co mają przywozić, w każdej dostawie znajdą się brzydkie produkty. Większość prosto ze skrzynki trafi do śmieci. To tylko początek tejże opowieści. Chleb nasz powszedni zmarnowany. Tylko cztery kraje w Europie wyrzucają więcej jedzenia niż my. Pod rozwagę dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Może właśnie szczególnie po świętach. Przegląd prasy, oczywiście więcej z gazet, także tygodników. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, no a już za godzinę po szóstej pierwsze strony dzisiejszych publikatorów. 24 minuty po godzinie piątej. Już za chwilkę kalendarium, również to muzyczne. Naprawdę, prawdę, prawdę, naprawdę chciałam ci powiedzieć. Nie bardzo, bardzo czy nie bardzo, bardzo chcę cię przy tym zranić. Niewiara, wiara, wiara i wiara w niewiarę oddalają. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej, bardzo, bardzo słabi. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie waha się użyć broni. Może nie, może, może, może, ale nikt nas tu nie zbawi. Taka ciągłość zdarzeń jest nam zapisana w krwi. A przecież kiedyś było prosto, kiedyś, kiedy byliśmy mali. Jedyna wiara w miłość przemijają te dni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Taki to biskwit może zamiast śniadania, może niekoniecznie, może do kawy, do herbaty, tak do kawusi, tak umoczyć. No dobrze, już nie będę. Zamiast placuszka, który pozostał gdzieś jeszcze po świętach. Aha, właśnie słuchaczka pytała, dlaczego święta są takie krótkie, i odpowiedź też krótka i myślę bardzo prawdziwa od pana Jacka. Gdyby były dłuższe, to by się przejadły. No, wydaje mi się, że niektórym też mogło się przejeść. Ale nie wnikajmy. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 18 kwietnia. I tak 226 lat temu Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach królewskich, na mocy którego obywatele tychże miast zyskiwali przywilej nietykalności osobistej i majątkowej oraz delegację w Sejmie z prawem głosowania w sprawach miast, handlu i rzemiosła. A na mocy ustawy zniesiono jurydyki, dokonując administracyjnego scalenia Warszawy przez formalne przyłączenie Pragi do Warszawy właśnie. Rok 1791, Sejm Czteroletni. W 1854 roku zmarł Józef Elsner, kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki, organizator instytucji muzycznych i szkolnictwa muzycznego w Warszawie, założycielem Konserwatorium Warszawskiego, przekształconego w 1926 roku w Szkołę Główną Muzyki. Przypomnijmy, że Józef Elsner był nauczycielem Fryderyka Chopina, zmarł 163 lata temu. 90 lat temu urodził się Tadeusz Mazowiecki, dziennikarz, polityk, działacz społeczny, współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej, premier pierwszego demokratycznie wybranego rządu w latach 1989-91, pierwotnie związany z Unią Demokratyczną, później Unią Wolności, Partią Demokratyczną, był przewodniczącym Stowarzyszenia Rady Euroatlantyckiej, doradcą prezydenta do spraw polityki krajowej i międzynarodowej. Tadeusz Mazowiecki zmarł w październiku 2013 roku. 66 lat temu Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały w Paryżu traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ten dekret wszedł w życie 23 lipca 1952 roku. Trzy lata później, w 1955, zmarł Albert Einstein, genialny fizyk, twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej. Przypomnijmy, że w 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego oraz prace teoretyczne w dziedzinie fizyki. W 1933 roku opuścił Niemcy i osiadł w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem ponad 300 prac naukowych. 25 lat temu zmarł Tadeusz Pawłowski, taternik, alpinista, uczestnik polskiej wyprawy do Ruwenzori w Afryce. Był jednym z twórców nowoczesnego ratownictwa, kierował tatrzańskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym, później GOPR-em. Dziś mija ćwierć wieku od śmierci Tadeusza Pawłowskiego. No jeszcze jedna data, 15. rocznicę śmierci, wspominamy Thora Heyerdahla. Norweski badacz polarny i podróżnik zasłynął przepłynięciem Pacyfiku na tratwie. A w 1947 roku, dzięki trwającej 101 dni podróży z Ameryki Południowej do Polinezji na tratwie z drzewa balsa, udowodnił, że możliwe były migracje z Ameryki Południowej do Polinezji. Autor kilkunastu książek podróżniczych, zdobywca Oscara w 1951 roku za dokumentalny film o Kon-Tiki, zmarł 15 lat temu. Wspominamy go, zmarłego w 2002 roku, Thora Heyerdahla. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o roku 1935. Wówczas to urodził się Paul Rothschild, producent muzyczny, znany najbardziej ze współpracy z grupą The Doors. That promise that you made. Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you. from the sky for you and I. Samego rana. Dorsi z rana. Ale właśnie każdy może sobie dopowiedzieć. W roku 1935 urodził się Paul Rothschild, producent muzyczny. Najbardziej znany jako producent albumów grupy The Doors. Artysta zmarł w 1995 roku. A w nawiązaniu do Thora Heyerdahla, także pani Ela zgłaszała obudność i informacje o tym, że widziała oryginalne Kon-Tiki w muzeum. Właśnie muzeum Kon-Tiki. Zdaje się, że to chyba chodzi o norweskie Oslo. A może o szwedzki Sztokholm? Stawiam na Oslo, ale może jestem w błędzie, bo zresztą w Oslo tam znajduje się muzeum poświęcone ekspedycjom Thora Heyerdahla, tego niezwykłego norweskiego etnografa i podróżnika. Zachęcam do porannej korespondencji, bo jeszcze będzie okazja przed szóstą sprawdzić listę obudności. Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę, jako że już po 5.30 sprawdzamy, cóż tam u pana synoptyka. No nawymyślał pan tutaj, państwo informują, że nie będzie padać i 4 stopnie w Gliwicach, może z tą pogodą nie będzie tak źle, to między innymi od pani Jani. Z samego rana także pan Sławek z Jaworzna informuje, że u nas lało całą noc i tylko 2 stopnie. No pan synoptyk tak posłucha tych informacji, posłucha i da nam dziś, no właśnie, da nam wycisk arktycznym powietrzem, które to jeszcze z samego rana może być nieco cieplejsze, ale jednak polarno-morski. Dziś ma być pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. No tak za oknem na Myśliwieckiej, jakby nie patrzeć. W rejonach górskich już sam śnieg, w Karpatach spadnie do 10 cm śniegu. W pozostałych regionach prócz tego deszczu i śniegu możliwe przejaśnienia, ale jednak w mniejszości. Te przejaśnienia między innymi na północy kraju. Wiatr umiarkowany na północy oraz w zachodniej połowie kraju dość silny i porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień no ledwie od 1 stopnia na Podhalu, przez 4 na krańcach południowych, 6 na północy. Najwyższa temperatura do 8 stopni na Podkarpaciu, na Zamojszczyźnie i na Mazowszu. Generation is zero.

Obudności między innymi od pana Andrzeja z miasta Smoka Wawelskiego, a i owszem i pani Agata liczy w Fahrenheitach, bo jakoś tak bardziej optymistycznie, 33 Fahrenheity z okolicy Lublina, to od pani Agaty z najlepszymi życzeniami w dniu krótkofalowca, a i owszem, te życzenia już się pojawiły, nigdy dość. Z uszanowaniem te życzenia dobrego dnia od pani Dominiki, także od pana Jarka, od pana Mirosława, Glasgow, razem kręcimy pętelki, dobrze. Pani Justyna pozdrawia z zimnych Gliwic i życzę dobrego dnia. I jeszcze z Milówki od pani Magdy za oknem Białowo i plus jeden z dokumentacją fotograficzną. Nie nastraja pogoda do tego, by wstać z samego rana. Pada w Krakowie. O tym na polu informuje pani Kasia. No a jeśli chodzi o te rozgrzewki, no to tylko muzyczne, bo i również w Świętokrzyskiem morsy trenowały właśnie śmigus dyngus. Wczoraj tak nietypowy sposób uczcili. Spotkali się nad zalewem w Strawczynie, kąpali w zimnej wodzie. Zimna jak zimna, to tam plus 4 stopnie taka woda przed wejściem. Jednak była obowiązkowa rozgrzewka. Podschody, podskoki, przysiady, pompki, wymachy rąk i nóg. No, to jakkolwiek to zabrzmi, gorąco pozdrawiamy nie tylko te wszystkie świętokrzyskie morsy. Shirley Holliman, brytyjska wokalistka i kompozytorka, wspólnie z koleżanką Pepsi de Merck tworzyła damski dodatek do grupy Wham i ona to obchodzi urodziny tak właśnie dziś. Dlatego to też właśnie Wham w muzycznym trójkowym kalendarium. Na 12 minut przed godziną 6 jeszcze jedna data i urodziny. Mark Tremonti, gitarzysta, obecnie związany z Alter Bridge, a wcześniej pamiętamy go z występów grupy Creed. Kończy 43 lata. Z najlepszymi życzeniami. Times before, I've wondered if there's something more, something more. I feel it's gonna rain. Nothing's real, nothing's making sense. A thousand times before, I've wondered if there's something more, something more. I feel it's gonna rain.